яка своїм духом і тілом пов'язана з духом і тілом народу. Тільки той народ, котрий як святиню береже своє еліту, перемагає і не може бути переможеним. Тільки разом еліта, народ, релігія, держава можуть перемогти диявола, що сидить у наших душах і головах, і допоможуть уповні скористатися Божими дарами. Автор ніякою мірою не претендує на роль судді, незаперечного поціновувача діяльності еліти або антиеліти. Він керувався виключно інтересами України. Якщо припустився помилок, особливо у класифікаціях та оцінках, прошу помилування. Інші дослідники їх виправлять. Видання цієї книги стало можливим завдяки фінансовій підтримці, яку надав великий патріот України Юрій Борець-Чумак, вояк УПА, згодом підприємець в Австралії. Щира йому подяка і побажання здоров'я та процвітання. Автор радий буде одержати пропозиції та зауваження щодо цієї книги на адресу Україна, 310128, Харків, 128, абонементна скринька 9782, Іванові Олексійовичу Белебесі. І воздасть їм за діла їх кроваві, лукаві, погубить їх, і їх слава стане їм в неславу. Тарас Шевченко. Ми ж бо під знаменом жовто-синім Україну вкотре продаємо, пропиваємо, оскверняєм, гинем, брат на брата із Христом стаєм. Ольга Черемис. Розділ перший. Чи є у світі те зло, щоб в Україні не жило? Зрада. Того не досить, що про свої зради ми знали тоді, коли вони відбувалися, з давніх часів і дотепер. Мало того, що ми про них говорили, засуджували їх тоді, колись. Усе це перебувало у сфері вільного трактування. Одні засуджували, інші схвалювали. Результатів? Ніяких. Нам треба сьогодні говорити, повторювати, кричати, викривати, засуджувати всі минулі зради, щоб виокремити моральний гріх у його сатанинському реальному вигляді. Хай слова про зраду печуть вогнем душу, хай бунтується розум, хай кипить серце ненавистю до зрадництва. Тепер породити величезну енергію неприйняття зради. Вона завжди покрита мерзенним послідом вбивці, ката, гвалтівника власного народу, власної сутності, нарешті власної долі. Християнство символ зрадництва втілило в образі Іуди. Він викликає почуття огиди, потворності, страху і ненависті. Своїх українських Іуд ми повинні таврувати, допоки існує Україна, поки живуть на землі правда, чесність, справедливість.